Salpecule meu, unu-i dor și ieri plin de stări. Patru clopii mi-ascunde de-n umbră casa mândrei mele. Doi găsirii în astinsă și poarta-n zăvorâtă. Am să intru pe fereastră, vin în ciuda voastră. Căci în lume nu iubește, nu știe ce-i dorul de trezirea ce călător. Intr-un curte și privesc casa-n mână-dreaptă. Dar mai bine când mă uit, mândră neprag m-așteaptă. Că cine-n lume nu iubește, nu știe ce-i dorul de trezirea aceeași care bate călătorul. În zori de zi m-am deșteptat, în și și nori de la răstărit ardeau în flacări roșii. Păi cine n-are de trezirea ce-i bate călătorul.